meclislerimizin sadece süsü değil, iç dekoru, dizaynı değil, aynı zamanda ruhu manasıdır, yani hakikatidir. Hep sohbeti canan etrafında oluşması. Asıl mesele Rabbimizden bahsetmek. Ve ikinci derecede ona nispeten, yoksa bizim için hep birinci derecede Efendimizden bahsetmek sallallahu aleyhi ve sellem. Onu ve icraatını dillendirmek ve sürekli imanın bu rükne evveli sayılabilecek La ilahe illallah Muhammedun Resulullah hakikatini içimizde terü taze tutmak. Orada o hakikata hiç hazan yaşatmamak, hiç kış göstermemek, hatta yazın sonunu da göstermemek. Hep baharın tam böyle geliştiği döneme ait hususiyetler neyse yemyeşil göstermek lazım onu. Pırıl pırıl göstermek lazım. Hep tülleniyor göstermek lazım. İnsanlarda zat-ı uluhiyet hakikatine karşı herhangi bir ülfet olmamalı. Hele bıkkınlık asla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz edilince belki o ölçüde böyle yürekleri hoplatacak hemen. İnsanın bütün his sistemini, muhakeme sistemini harekete geçirecek bir tetikleme olmayabilir. Fakat da ondan söz edilince, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denince, insanlar denmeli ki kim bilir Firdevsi ne destana girecekler bu adamlar. Yani hemen Berat-ı İstihlal nevinden namı celili bir kısım şeyleri gerektiriyormuş gibi onu deyince mutlaka bunun arkası gelmesi lazım yani. Bu bir destan ister. İçimizde böyle onun gibi, Enver'i gibi destan kesecek insan mı var gibi hemen o mülahazayı uyarmalı insanlarda. Yani temelde meclislerimizin ruhu, manası bu blokaj üzerine oturmalı. Hep o görülmeli, o konuşulmalı. Başta bunu planlamak lazım. Bakın bu iradi bir meseledir. Yani bir yere gelirken şunu okuyalım, şunu düşünelim, bu meseleyi şuna bağlayalım esas olmalı. Neyin üzerinde duracağız? Neyi konuşacağız? Hemen elimizdeki ruznameyi, gündemi açtığımız zaman karşımıza çıkan maddeler biri, ikisi, üçü filan bu temel konuyla alakalı olması lazım. Ne yapılıyor? Ne ediyor? Ne kadar insanın sinesi Allah için atıyor? Ne kadar insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı oturuyor, kalkıyor, gözlerini açıp kapıyor? Mülazası olmalı. Ve bu mevzuda ne yapıldı, ne yapılıyor? Onun üzerinde durulmalı. Kim ne yazdı, kim ne söyledi? Ne kadar yüreklerde heyecan oluşturuldu? Ne kadar insan bir yönüyle heyecan kahramanı diyeyim, öbürüne heyecan yorgunu diyoruz, buna da heyecan kahramanı diyelim. Evet, ondan sonra o diğer meseleleri geçiştirme, araya sokuşturma, onlar üzerinde tali derecede durma. Çünkü zat-ı uluhiyet bahsedilince teveccüh olur onun. Zaten o her zaman hazır nazırdır. Fakat huzurunu ve nezaretini size hissettirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede bahsediliyor? Sözlerinden, düşüncelerinden nerede söz açılıyorsa şayet orada hazır ve nazır olduğuna dair rivayetler var büyük insanlarda. Şimdi meclisinizin böyle iki huzurla derinleşmesini arzu ediyorsanız bence konunuzu çok iyi belirlemeniz lazım. Çok önemli huzur bunlar. Yani Allah Celle Celaluhu sizin dünyanız açısından orada huzurunu size hissettirecek. Nezaretini, bakıp gördüğünü size hissettirecek. Ve Efendimiz orada hazır olacak. Şimdi meclisin böyle olmasını arzu ediyorsanız onlardan söz açacaksınız. Bahsedeceksiniz. Çünkü siz ne zaman Allah deseniz o diyor ki lebbeyk kulum, yani bu lebbeyk manası ne demek olduğunu biliyorsanız buyur ne emrim var israfa hazırım demektir bu. Biz onu haçta ona karşı diyoruz. Şimdi Allah size hep lebbeykle cevap veriyor. Yüreklendiriyor bu mevzuda sizi, heyecanlandırıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin telakkisi onun gerisinde değildir. Hani yine Alvar İmam'ın sözü, sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet. Derde dermandır. Hadi fazlı seni bulmaz mı? Hele sen bir için ona dök. Hele bir ona açıl. Onun kapısında gözyaşı dök. Onu dillendir. Onu ifade et. İfade gücünle onu ifade et. Bak o huzur ve nezaretiyle seni nasıl sevindiriyor. Evet, temelde irade olarak bunu böyle planlamalıyız. Böyle olmasını sağlamalıyız. Bu iradeyle yapılabilecek bir şey. Ama sonra tabiatın bir derinliği haline gelmesi, bizim için bir ihtiyaç haline gelmesi, diğer şeyleri yavan bulmamız, böyle el alem işi nereye çekerse çeksin, dünyanın en cazip böyle aktüel meseleleri, falan yer yıkılmış, filan yerde yapılmış yeniden. Yani bunlar ahval-i adiyeden şeyler. Her zaman Cenab-ı Hakk'ın bu yer küre üzerinde, jeoloji aleminde hep icra buyurduğu şeylerden. Bunlarda bir fevkaladelik yok. Yani fevkaladelik Allah'ın icraatında aranmalı. Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinde aranmalı. Biz onu tam duyamıyorsak bile bence duymak için kendimizi zorlamalıyız. Yani işte konsantrasyon için ne lazımsa onu yapmalıyız. Meselenin tabiat haline gelmesi belki başta hepimizin belli bir noktada ittifakına bağlı. Mesela açık olalım bu mevzuda. Diyelim böyle bir mülahazayla bir araya geldik. Biri düşünce kaymasına sebebiyet verdi. Söz kaydırdı. Yani alan dışı mütealalara, mülahazalara girdi. Çok rahatlıkla, kibarca, nezaketle demeliyiz ki arkadaş söz kaydırmayalım. Veya orada o mesele disipline edilmeli. Bir söz kesene meseleler bağlanmalı orada. Herkes bir şey konuşacaksa onun gözünün içine bakmalı bir mecliste. Her defasında onu belirlemeliyiz. Falan gün Ahmet Bey'e bağlanmalı, falan gün Ali Bey'e bağlanmalı, falan gün Mustafa Bey'e bağlanmalı, falan gün Mehmet Bey'e bağlanmalı, bağlanmalı orada. Onun gözünün içine bakılmalı. O da orada tembihte bulunmalı, ikazda bulunmalı. Demeli ki dağıtmasak daha iyi olmaz mı bunu? Her şey konsantrasyon neticesinde hasıl oluyor. Ona teveccühü tamla teveccüh ettiğimiz zaman bu onun bize kamil manada teveccühüne vesile ise bence bu mesele feda edilecek gibi değil. Allah'ın size bakması, Allah'ın size Allahça bakması, rahmetinin enginliğiyle bakması, kendine göre kucaklayıcılığıyla bakması, sizi tutup kaldırmakla bakması, sizin ona tam teveccühünüz buna vesile ise bu mesele kulak ardı edilecek bir mesele değildir. Ciddi dursak daha iyi olmaz mı? Niye lauballiklere giriyoruz? Biz ya Kur'an okuruz, ya hadis okuruz, ya onlardan nebaan eden başka kaynaklara müracaat ederiz, ya evrad okuruz, cevşen okuruz, evrad-ı kutsi okuruz, başka virtler okuruz, ya Allah deriz, ya peygamber deriz, veya o evrad duygusunu ve düşüncesini pekiştirecek, daha bir anlamlı hale getirecek, anlamlı kılacak o mevzuda müzakereler yürütürüz. Neden yani mesela la saniye illahu, la halika illahu neden diyoruz yani? Bunlar işte şundan dolayıdır. Onun etrafında müzakerelerle meseleyi derinleştirir. O meselenin ruhlarımız, kalplerimiz, akıllarımız, mantıklarımız tarafından daha bir benimsenmesini sağlamaya çalışırız. Şimdi mesele başta iradidir böyle. İradi olan hususlarda kararlı durursak, her zaman aynı şekilde durursak, konuşmayalım dersek yani başka şeyleri, zaruret ve ihtiyaç halinde başka meseleleri de gündemde ele alacak, üzerinde duracağız dersek, böyle birer disiplin insanı gibi hareket edersek, zamanla o mesele tabiatımızın bir yanı haline gelecek. Belki öbür o yabancı lafları söylerken biz de yadırgayacağız. Allah Allah böyle ağzımızda, ağzımıza çok yabancı, ağzın kuvve-i zayikasına ters gelen bir tat bırakacak şekilde dimağımız böyle bir tat bırakıyorsa şayet bence belki tabiatımızın gereği ondan uzaklaşacağız. Keselim arkadaş bunları yani. Mümince duruşun bu mevzuda ifadesi şudur. Sükutu tefekkür, beyanı hikmettir. Allah'tan isteğimiz de olmalı. Yani Rabbena zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen ve muhabbeten ve aşkan ve iştiyaken ve iffeten ve ismeten ve hikmeten ve fetaneten. İsteğimiz de olmalı. Meselelere bunun etrafında evirip çevirmeliyiz. İşte zamanla belki tek zevk duyduğumuz şey o olacaktır. Ve faydalı olan şey de odur. Öbür alem hesabına bir şey yapmış olarak oraya gideceğiz. Bu alem hesabına da belki işte hep böyle olumlu şeyler üzerinde durduğumuzdan dolayı semereli çalışmalar ortaya koyacağız. Ve tabii bunların ötesinde esasen biz her meselemizi Allah'a bağladığımızdan, Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem götürdüğümüzden dolayı onda ciddi bereket olacaktır. Halisane olacaktır. Allah inayetiyle bizi destekleyecektir. Hiçbir sayımızı boşa çıkarmayacaktır. Allah için işleme bu, Allah için başlama, Allah için görüşme, Allah için konuşma ise insanın ömrünün saniyelerinin seneler hükmüne geçmesi buna bağlı. Ömrünüzü böyle bereketlendirmek istiyorsanız saniye sene düşünün. Bu da kesretten kinaye, belki daha fazla da olabilir. yani aşiresi sene hükmüne geçebilir. İmam-ı Rabbani'nin o yaklaşımını üstad da alıp tekrar ediyor. Bir anı seyyale bir an yani. An dediğiniz şey geldi geçti işte. Ben an dediğim an benim dememden evvel geçiyor o an. Bir anı seyyale vücudu enver. Varlığın nuraniyet içinde yaşaması, varlığın nuraniyete müteveccüh olması, varlığın tenevvür etmesi, tenevvür etme peşinde bulunması, binlerce sene vücudu ebtere müreccettir. Binlerce sene diyor. Bin sene yaşamışsın, fakat Allah'la öyle bir münasebet içinde bulunamamışsın. Öyle kalbin bir kere ürpermemiş, bir kere titrememişsin, bir kere onu hazır ve nazır görememiş ve duyamamışsın. İşte böyle boş yaşama bu. Öyle bir boş yaşama, binlerce sene yaşamışsın, belki bazen ibadet de yapmışsın. O bir anı seyyale ona tereccüh ediyor. O senin için bir bereket kaynağı oluyor. Adeta kendi o manevi dünyanın içinde sondajını Kevser'i çıkarmak üzere vuruyorsun ve Kevser fışkırtıyorsun orada. Bazen meclisin konusu canan oluyor ama farkında olmadan belki kendini anlatmaya kayıyor mesela. Berhudar olun, evet. Allah razı olsun. O biraz insanın vicdanıyla, kalbiyle alakalı bir şey. Şimdi ben anlatırken mesela siz burada bakıp elim ayağım hareketlerim, reveranslarım burada, mimiklerim filan. Yani bu anlatma tarzı biraz kendinizi anlatmaya matuftur derseniz hani kendinizi sorgularsınız. Ben niye böyle suyu zannediyorum ki? Belki öyle değil yani. Belki ben yanılıyorum. Erbabı firaset biraz anlar onu yani. Bizim benim gibi insanlar değil de insanların bir yönüyle ruhi durumlarını mimiklerinde, bakışlarında, gözlerin içinde, irislerinde okuyan insanlar onu anlayabilirler. Fakat onlar da sır vermezler bu mevzuda. Suizan edal olduğundan dolayı sır vermezler. Bu her insanın kendi vicdanında çözmesi gerekli olan problemdir. Her insan onu imanıyla, izanıyla çözecek. Yani anlatırken yedir, o da kaymalar yaşayabilir. Yani ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derken, onu anlatırken bazen iyi şeyler de söyleyebilirsiniz. Heyecan uyarıcı şeyler de söyleyebilirsiniz. Zor denebileceği şeyleri de Allah söyletebilir. Bu esnada hemen zihni, fikri, hissi bir kayma yaşayabilir insan. Fakat hemen icabında sözünü kesip orada kendi içinden mi der? Estağfurullah ya Rabbi. Affet ya Resulallah demesini bilmeli insan. Yani insanın kendi içinde çözmesi gerekli olan problemdir. Böyle zımni dahi olsa, kelam-ı nefsiyle dahi olsa, nefsine karşı yönlendirebileceği bir takdir hissi, bir tebcil hissi, bir beğeni hissi, mutlaka bunları insan öldürmeli, anında gömmeli. Bir daha dirilmemek üzere gömmeli onları. Bu vicdanla çözülebilecek bir şey. İnsan kendi bütün başarılarını, ne olursa olsun yani, birisi iyi bir idarecidir, iyi bir devlet adamıdır, birisi iyi bir hatiptir, birisi iyi bir yazardır, birisi iyi bir cerrahtır. Başarıları kendi içinde bir takdir hissi uyarabilir. Azıcık. Şöyle yaptım hemen, kestim, biçtim, düğümledim, ettim, ineğiyle bir oynadım, filan makasla bir oynadım diyebilir burada. İçinde kendine karşı uyanan takdir hislerini hemen gömmeli onları, öldürmeli. Başına balyoz da vurmalı onun. Kendi meziyetlerini seslendirmenin, kendini ifade etmenin katili olmalı. Ve fırsat vermemeli onlara. Başarıyı takip etmek ne kadar meziyettir, ne kadar güzel şeydir. Onu insanlık yararına kullanmak ne kadar güzel şeydir. Ve onu görmemek ondan daha güzel şeydir. Hayır, bunlar Cenab-ı Hakk'ın bir takdiridir. Bana verdi. Benim gibi densizin elinden bunların zuhur etmesi onun hakkı değildi. Fakat o hakkın bir takdiriydi. Hakkın takdirini ben de takdirle karşılıyorum. Nasıl olduysa bana düştü. Değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfiyle ihsan nedendir? Değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfiyle ihsan nedendir? Demeli, taaccüple bakmalı. Hayretle meseleyi müteala etmeli. Hayır, bu el o el değildi esas. Bu mantık da o mantık değildi. Bu ruh, bu kıvam da esas bana göre değildi. Fakat bunlar oldu her şeye rağmen. Demek her şey ondan. Heme ezost. İmam Rabbani Hazretlerinin yaklaşımıyla. Her şey ondan. her şey senden, sen ganisin, Rabbim sana döndüm yüzüm. Hem evvelsin, hem ahirsin, Rabbim sana döndüm yüzüm. En zoru da odur. İnsanın kendi problemini kendi çözmesi, probleminin farkına varması, içinde beliren takdir hislerini daha kabarırken, tomurcuk halindeyken hemen ayaklarının altına almalı, üzerinde raks etmeli onun, çiğnemeli, kendini her başarısı karşısında birkaç defa sıfırlamalı. Sonsuz odur. İki tane sonsuz yoktur, bir tanedir o. Onun karşısında her şey sıfırdır demeli ve ben de o sıfırlardan biriyim. İnsan dıştaki problemleri çözer de, Çin problemi, Amerika problemi, Türkiye problemi, fakat kendi içindeki bu problemleri çözmede zorlanır biraz. Ağız kayar, duygu kayar, düşünce kayar ve sonra kendini anlatmaya durur insan. Bazılarında ahlakı âliye, İslamiye öyle oturmuştur ki kendinden bahsedilince, ister kendi ister başkası, hemen böyle büyük bir günah işlemiş gibi içinde aynı anda bir tövbe, istiğfar duygusu da belirir. Hazırdır hemen o. Tabiri diğerle lümme-i şeytaniye o mevzuda hareket geçtiği an hemen meleğin o ilham kaynağı da tepesine biner. Yani sürekli onun içinde bir Bedir savaşı vardır. Ebu Cehiller, Utbeler, Şeybeler orada cirit atarken Hazreti Cebrail'de atını mahmuzlar, uktum hayzum der. Sürekli orada diğerlerin hayhuyu ve hırıltısı ve Hazreti Cebrail'in uktum hayzum sesi duyulur temiz bir gönülde. Ve sürekli tepeler onları. Sürekli kabaran, köpüren, tuğyan içinde bulunan olumsuz o duyguları sürekli tepeler. Bazen hislerini boğar, bazen ağlamalarını boğar, bazen dilini bir ısırır ki dışarıya sır vermemek için. Hep içinde bir mücadele, bir savaş, hep bir Bedir savaşı vardır içinde. Bazen hafizanallah bazı kimseler Uhud savaşına da maruz kalabilirler. Meselenin gaflete hiç tahammülü yoktur. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Çetin bir imtihanla yüz yüzeyiz. İmtihan bir üniversiteye girip okuma imtihanı değil. Bir lise bitirme imtihanı değil. Fani dünyadan ebedi alemde başarılı olma imtihanı. Bu fena alemi feda edip baki bir aleme namzet olma imtihanı. Ebedi mutluluğa erme imtihanı. Çok merak ettiğimiz Cenab-ı Hakk'ın cemalini görme imtihanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine erme imtihanı. Şimdi elde edilecek şey bu kadar pahalı olunca bence çok kolay olmaz o iş. O meseleyi Cenab-ı Hak inayetiyle, rahmetin enginliğiyle sürpriz kolaylıklara bağlarsa o da ondandır. Fakat talip olunan şeyin pahalılığına bakılınca siz o zaman durumunuzu dünyada talip olduğunuz şeyler karşısında verdiğiniz, feda ettiğiniz şeylerle kıyas etme durumundasınız. Biz neler için neleri feda ediyoruz burada? Bir de bu meselelere bakın yani. Bunlar uğrunda canlar feda edilse değer. Sizin yolunuz bu. Kararlı durmak lazım. Birbirimizi kontrol etmemiz lazım. Usulünce, rencide etmeden, kuvve-i maneviye kırmadan, dikkat ettiğimiz kimseleri kendimize düşman etmeden tembihte bulunmamız lazım. İcabında imzasız, kapalı, iki satırlık yazıyla, evet, iki satırlık yazıyla şunu derken böyle biraz sesini yükselttin. Ben o sesin irtifahında ve irtikasında senin balona binmiş gibi yüzdüğünü gördüm. Demeli yani. Herkes. Falan filan ayırt etmeden yazmalı. Seni candan seven bir dostum, dostum. Burada beraber olmayı, onunla beraber olmayı çok arzu ediyorum. Burada paşa, bey, orada geda olmanıza kalbimin tahammülü yok benim. Sizi öyle görmek istemem. Burada hep önde gördüm. Burada hep ikaz ediyor gördüm sizi. Fakat ikaz zede olarak orada yıkılıp gitmenize tahammül edemezdim ben. İki satırla vefa borcumu eda ediyorum. Bak yapın bunu. Birbirinize karşı, başkalarına karşı da yapın. Biz kubbedeki taşlar gibi baş başa verince dökülmeden kurtuluruz. Yoksa dökülürüz. Allah bizden çok merhametlidir. Çok. Kim bilir o kendi şefaatine sıra gelince iki defa elini daldırıyor. Kilte yedeyhi yeminun. Yeminini daldırıyor. Cehennemden milyonlarca, belki milyarlarca insanı aldırıyor. Ve onları cennete dolduruyor. Haklarında yeni çiziler çiziliyor. Ve bundan sonra sizin için mutluluk deniyor. Kim olduklarını bilmiyoruz ki onların. Hüküm vermek bizim için saygısızlık olur. Hükümde bulunmak. Bırakalım Erhamur Rahim'in öbür alemde ne yapacaksa yapsın. Onun rahmetine canlar kurban. Biz de hep ona bağlanmış değil miyiz? Bu halimizde, bu tavırlarımızda, bu davranışlarımızda eğer hükmü bizim anlayışımızda birisine verdirirlerse akıbetimiz çok şirin görünmez bizim. Biz de bu rahmetten ümit bekliyoruz. Rahmetin enginliğine ümidimizi bağlamış. Bize de geç git derler diyoruz. Size şahsi, objektif olmayan bir mülazama arz etmiştim. O bir zümre zannediyorum ben. Cehennemden çıkan veya en son cennete girecek insan. Sırtını Allah cehenneme döndürüyor, yüzünü cennete. İnanın hep kendimi o görmeye çalışmışımdır. O bile olsam, o bile olsam lütfuyla ve yaklaştırsa beni cennete. Sonra içeriği görsem, sonra iştiyakla şahlansam, sonra lütfundan ne eksik olur, ne olur ya Rab, ne olur ya Rab, neyin noksan olur ya Rab, beni de oraya koysan ya Rab desem, ve beni de içeriye alsa ve dese ki gördüğün kadar sana da bir o kadar daha falan dese, ben de dönüp desem Rabbül Aleminsin, alay etme benimle. Hep kendimi öyle biri olarak gördüm. Görüyorum. Yaşadığım sürece de öyle göreceğim. Evet, bu rahmet ümidi. Rahmet ümidi. Yoksa bizim gibi adamlardan Müslüman değil, ne köy olur ne de kasaba. Ne yaptık ki dinimiz adına? Kaç defa dövüldük, kaç defa vurulduk, kaç defa başımızı kırdılar, kaç defa insanca yaşamadan bizi mahrum ettiler, kaç defa ayakları altına alıp üzerimizde depindiler, kaç defa sürgüne gönderdiler, kaç defa hapsettiler, Hazreti Bediüzzaman gibi kaç defa memleket memleket sürgüne gönderdiler. Ne yaptık ki büyük beklentiler içinde bulunuyoruz? Ama bir şey var orada. Ondan başkasına secde etmedik. Ve in yekü ya müeymin kad asake ve lem mescud mabudin. Senden başkasına secde etmeyen bir alnımız var. Ben beni bildiğimden beri hep sana secde ettim. Hünayet kâhsı dergâhet ilâhî. Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kesira fe subhanallahi bukraten ve asila la ilahe illallahü vahde sıra abde azze cünde ezemel ahtabe vahde la şerike le Allahümme la mani lima ateyit ve la mutil ma menat ve la radde lima kadeyit ve la mutil ma kemit ve la yavfet. Demeyeceğim sen söyle. Subhanallah yukraten ve asire. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Filki bilemhatin ve nefesin bi adil kulli malumunek. Allahümme ali kelimetel la ve kelimetel istan ve kelimetel hak fi kullen hayl alem. Veşrah sudurana ve sudura ibadike fi kullen hayl alem. İlel iman vel islam vel kur'an vel ihsan ve ila hizmetina. واستغفرنا في هذا الشأن وَجْعَلْنَا مِنْ اِبَادِكَ الْمُخْلِس۪ينَ الْمُخْلَص۪ينَ الْمُتَّقِينَ الْوَرَع۪ينَ الزَّاهِد۪ينَ الْمُقَرَّب۪ينَ الْرَاد۪ينَ الْمَرْضِي۪ينَ الْمَحْبُوب۪ينَ الْمُحِب۪ينَ الْخَاشِئِينَ الْمُتَخَلِّق۪ينَ بِأَخْلَاقِ الْقُرْآنِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ. Amin. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.